9 minut po godzinie 4. No i sprawdzamy, co dzisiaj ten dzień może przynieść, a przyniesie między innymi zapowiadaną wizytę. Do Polski przybywa sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oraz premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, którzy po południu spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej imienia generała Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej. Szef polskiego rządu powiedział, że w planach jest krótkie spotkanie z brytyjskimi żołnierzami i następnie w kancelarii prezesa Rady Ministrów planowane jest spotkanie szefów rządów Polski i Wielkiej Brytanii, po którym zapowiedziano oświadczenie dla mediów. Jeśli chodzi o przegląd i myślimy o takim przeglądzie tych wydarzeń, ale też tego, co można znaleźć w internecie, no to pierwsze zestrzelenie rakiety w kosmosie miało miejsce. O tym donosi Rzeczpospolita.pl. Świat szykuje się na gwiezdne wojny. Czy wkrótce dojdzie do pierwszego konfliktu zbrojnego w przestrzeni kosmicznej? Armie Chin, Rosji, USA oraz Izraela są już na niego gotowe. Izrael podczas niedawnego ataku Iranu zestrzelił jeden z pocisków balistycznych w przestrzeni kosmicznej. Do przekręcenia rakiety doszło na wysokości ponad 100 km, czyli w pułapie, w którym dotychczas nie umieszczano broni. To jednak nie pierwszy przypadek, gdy izraelski system obrony powietrznej zneutralizował atak wroga pozaziemską atmosferą. Już w październiku system, a właściwie siły obrony Izraela zniszczyły rakietę odpaloną przez Houthi z terytorium Jemenu. Więcej na ten temat na rzeczpospolita.pl. No i mamy jeszcze businessinsider.com.pl. Tutaj mapa zadłużenia Europy. Polska wchodzi na złą drogę. Są kraje, które można zaliczyć do grona chorych ludzi Europy pod względem poziomu zadłużenia. Tak czytamy w artykule. Niektóre dostały ostrą terapię od Komisji Europejskiej i próbują wyzdrowieć. Inni beztrosko robią to, co wcześniej. Gdzie znajduje się na tej mapie Polska? Z powodu dozbrajania i rozrostu armii nasze wskaźniki się pogarszają. Jak daleko nam do antyliderów kontynentu? No i kilka danych. Deficyt finansów publicznych Polski wyniósł 5,1% PKB. To jeden z najwyższych deficytów w Unii. Polska ma 49,6% PKB zadłużenia państwa, a to jednak niewiele jak na unijne standardy. Wśród państw Unii Europejskiej największe zadłużenie mają Grecja, Włochy, Francja i Hiszpania. Portugalia zmniejszyła swój poziom zadłużenia o 13,3% w ubiegłym roku do 99,1% PKB. Więcej na businessinsider.com.pl Państwo znajdą.

18 minut po godzinie 4. Warto sprawdzić się w prognozie pogody. Ja muszę przyznać, że dzisiaj wyciągnąłem jeszcze zimową kurtkę, taką bardziej puchową, no bo zobaczyłem te 2 stopnie powyżej zera na termometrze i tak pomyślałem sobie, że jednak się przyda. Czapka też. Podobno majówka ma być ciepła, ale o tym pewnie jeszcze zdążymy powiedzieć. No a teraz trzeba się zmierzyć z tą aktualną prognozą pogody. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże w północnej części kraju, pod wieczór również na krańcach południowo-zachodnich słabe opady deszczu. Rano lokalnie znikające mgły, które mogą uprzykrzać życie, zwłaszcza kierowcom, więc proszę na siebie uważać. A na termometrach maksymalnie od 5 stopni nad morzem, około 10 w centrum, do 13 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany na południu z kierunków wschodnich, na północy z kierunków południowych i zachodnich. Ciśnienie w Warszawie we wtorek w południe wyniesie 1006 hektopaskali i przewiduje się spadek ciśnienia. Na co przyniesie ta kolejna noc? We wtorek w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie i południu miejscami opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w Sudetach i Tatrach opady śniegu. Na krańcach południowo-zachodnich opady okresami o umiarkowanym natężeniu, na szczytach Sudetów przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, miejscami mgły również ograniczające widzialność do 200 metrów, a na termometrach minusy się pojawiają od minus 3 stopni Celsjusza na Kaszubach, około 3 w centrum, do 7 na Podkarpaciu, ale to dopiero w nocy z wtorku na środę, 20 minut po godzinie 4. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. Coś mi świta. kortowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, coś mała woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Portowa ulica, trudno z gorąco oddychać. Nagie ramiona, obraz zamglony, tu zdradza się tylko raz. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Szalony jest wiatr, słona jest nasza miłość, tak kocha się tylko raz. Czyli kalendarium muzyczne w tym wypadku, 23 dzień kwietnia w 2012 roku. Michael Bublé, jeden z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarzy, porównywalny często do Franka Sinatry, wystąpił po raz pierwszy w Polsce. Kanadyjczyk zaśpiewał w Trójmieście. Klawiszowiec Procol Harum Matthew Fisher w 2009 roku złożył apelację w londyńskiej Izbie Lordów w sprawie procesu o prawa autorskie do przeboju The Whiter Shade of Pale. Fisher domaga się uznania jego wkładu w powstanie słynnej piosenki. W roku 2008 Fisher przegrał proces przeciwko wokaliście Grahamu Brookerowi, który został uznany za jedynego autora, podczas gdy wcześniej wyrok z 2006 roku przyznawał Fisherowi 40% praw autorskich, co z pewnością przekłada się na pieniądze, bo chodzi też o tantiemy. Rok 1979. W Helsinkach urodził się Lauri Leonen, frontman i wokalista fińskiego brytyjskiej grupy rockowej The Rasmus, a w 1976 roku, 23 kwietnia, na świat przyszli bliźniacy Aaron i Bryce Dessner z amerykańskiej indie rockowej formacji The National, która zresztą też kilka razy wystąpiła w Polsce. Mamy rok 1969 i tym razem smutną datę. Zmarł Krzysztof Komeda, polski kompozytor i pianista jazzowy, zasłynął między innymi jako autor słynnych ścieżek dźwiękowych do równie słynnych filmów, między innymi Romana Polańskiego. Warto też powiedzieć o Krzysztofie Komedzie, że był to pionier jazzu nowoczesnego w Polsce. Najczęściej występował z własnym sekstetem, założonym w 1956 roku. Napisał muzykę do 65 filmów. Pierwszym filmem zilustrowanym muzycznie przez Komedę była etiuda filmowa Romana Polańskiego Dwaj ludzie z szafą. To był rok 1958. Ostatnim zaś film tego reżysera, Romana Polańskiego, Dziecko Rosemary, to Stany Zjednoczone, rok 1968. Za kołysanką jego motywem przewodnim, to ta słynna kołysanka oczywiście, która się pojawia w filmie, a z wykształcenia warto też powiedzieć, że Krzysztof Komeda był lekarzem, laryngologiem. Jako muzyk jazzowy wywarł istotny wpływ na ukształtowanie się oryginalnego stylu określanego jako polska szkoła jazzu. Pomyślałem sobie o muzycznej ilustracji kolejnej rocznicy związanej z tym, co pozostawił po sobie Krzysztof Komeda, i wpadł mi film Andrzeja Wajdy, Niewinni Czarodzieje, i teraz w trójce w ramach programu Coś mi świta, temat z tego filmu. We'll be right back. Muzyczne wspomnienie Krzysztofa Komedy, no i film Niewinni Czarodzieje z roku 1960, film Andrzeja Wajdy, gdzie też można zobaczyć Krzysztofa Komedę, który zagrał jednego z członków zespołu jazzowego, w którym główny bohater filmu, Bazylii, gra na perkusji. Oprócz tego również pojawiają się widokówki, właściwie tak to można powiedzieć, obrazy Warszawy. Jest hala Mirowska, ponieważ też tutaj turniej bokserski się odbywa, bo Bazylii kwalifikuje zawodników do udziału w turnieju bokserskim, a Bazylii to jest właśnie ten bohater filmu Niewinni Czarodzieje, do którego scenariusz napisali Jerzy Andrzejewski oraz Jerzy Skolimowski. I mówi się, że właśnie od tych Niewinnych Czarodziejów rusza taka dosyć duża kariera Jerzego Skolimowskiego, który nie tylko jest scenarzystą, ale również reżyserem. Wracamy do kalendarium. Rok 1960, 23 kwietnia, urodził się Steve Clark, gitarzysta brytyjskiego zespołu rockowego Def Leppard. Clark zmarł w styczniu 1991 roku. Rok 1960 również przyniósł pierwszy występ Johna Lennona i Paula McCartneya, którzy wystąpili pod nazwą The Nerk Twins. A miejsce występu to Caversham. Rok 1956, Elvis Presley po raz pierwszy wystąpił w Las Vegas. Publiczność w tak zwanym średnim wieku nie była zachwycona występami przyszłego gwiazdora, co między innymi pokazują filmy biograficzne i autobiograficzne. W związku z tym koncerty zakończyły się po tygodniu. Elvis Presley szokował w 1956 roku między innymi śmiałymi ruchami biodrami. A Little Less Conversation i Elvis Presley już teraz w Trójce. Conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. Then come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate, girl, just get clean. You just sit and wait around. And a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart and it'll satisfy me. Like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out to the town. Semaphore. We are less Coś mi świta w Trójce. Za 20 minut piąta w środkowej Portugalii rozpoczęto wypłatę wynagrodzeń dla właścicieli zwierząt wspierających pracę strażaków na terenach o wysokim stopniu ryzyka pojawienia się ognia. Pierwsze pensje przekazano już rolnikom w środkowo-północnej części kraju. Jak poinformowała osoba odpowiedzialna za rozwój tego projektu, środki wypłacone przez regionalne władze zostały przekazane właścicielom stad owiec i kóz, które wypasają się zazwyczaj na łąkach w pobliżu drzewostanów. Obecność owiec i kóz, jak doprecyzowała ta osoba, służy regionalnemu oczyszczaniu terenu z roślinności, która po zajęciu przez pożar mogłaby stać się przekaźnikiem ognia pomiędzy dużymi kompleksami leśnymi. Wartość środków wypłacanych rolnikom za wypasanie stad w ramach prewencji wynosi od 100 do 125 euro za hektar, a uruchomienie podobnej inicjatywy, która dotarła do Portugalii z sąsiadującego z nią hiszpańskiego regionu Estremadura, zapowiedziało już kilka innych portugalskich dystryktów. Inną formą obniżenia ryzyka pojawienia się ognia jest w Portugalii tak zwane kontrolowanie przez straż pożarną wypalania łąk. No, to wypalanie łąk również jest problemem w Polsce. A według szacunków rządu Portugalii w kraju tam wybucha średnio 20 tysięcy pożarów rocznie. W 2023 roku spłonęło tam w sumie ponad 33 tysiące hektarów lasów oraz nieużytków rolnych. Tak się zastanawiam, co Państwo na to. Płatności za pracę zwierząt, które trafiają do rolników, no to może być też rozwiązanie, które być może zainteresuje nasze władze, no a przede wszystkim zainteresuje również polskich rolników. Być może takie rozwiązanie warto byłoby przemyśleć. Obecnie ryzyko wybuchu pożaru szczęśliwie jest niewielkie z uwagi na temperaturę, a także opady, ale im bliżej sezonu letniego, no to problem faktycznie jest i stanie się coraz bardziej realny. Przed nami tak a propos muzycznie pochodnia, czyli Tilaf i Kwiat Jabłoni, a potem jeszcze Everything, Everything. Niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na skwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Hey. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So we built the mountain by digging out a mighty hole. And thought our butts we carried every rock and stone. But now the hole is deeper than anybody ever planned. That's all around me, and I can't stop the ringing in your ears. When everything we love becomes a picture of a simulation, it wakes me in the middle of the night. I love you like an atom bomb, but I've become a cold reactor. So dark a supermarket, some of us stayed in the pit. Because it felt so comfortable to dwell below. Szukając informacji o Everything Everything, można trafić na przykład na film Ponad Wszystko. To film z 2017 roku. Film, który jest zaliczany do grona romansu i dreszczowca. Ale przede wszystkim Everything Everything muzycznie, no to jest formacja, która została założona w 2007 roku w Manchesterze. Świeże dźwięki, nowe dźwięki. You Knew to jest tytuł płyty Raisin Murphy, która została wydana, ta płyta, w 2023 roku, a tam między innymi można znaleźć nagranie Cool i ta piosenka już teraz w Trójce w ramach programu Coś mi świta. Defy his reason, let it be silly season, darling. never try it. Oh dear, we sparked a riot. Erase your energy. Go, go, why do we need a liability? The way you look at me. Are you cool? Sweet little cool. 3 minuty i będzie godzina 5. The Libertines już za nami.